وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربي وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. اللہ عز الجلال نے نیکی کا ایک نمونہ قرآن میں پیش کیا ہے اور میرے اور آپ کے لیے اتنی تسلی کا یہ قصہ ہے، کاش ان آیتوں کو کوئی اکیلا بیٹھ کے پڑھے. اللہ عز الجلال کا ایک نیک انسان، اللہ نے اس کا نام بھی مخفی رکھا ہے، دو بچے جو یتیم تھے، باپ فوت ہو گیا تبھی یتیم ہوئے، خزانہ باپ نے دیوار کے نیچے چھپایا تھا، جب باپ فوت ہو گیا اللہ عز الجلال فیوچر پلاننگ تو خود کرتے ہیں اپنے بندے کی، بندے کو آج رہی رونا ہے، روتا ہے، روتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا میرے بچوں کا. ارے کیا بنے گا، تجھے بھی تیرے رب نے پالا ہے، تیرے بچوں کا بھی ذمہ دار تو وہی ہے، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ تو سب کی بننی ہے اور وہ بھی کچی، کیونکہ پکی سے تو منع کر دیا گیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجصص القبور وان يبنى عليها وان يكتب عليها وان توطى، پکی قبر سے بھی منع کر دیا، اس پہ کوئی تعمیر کرنے سے بھی منع کر دیا، اس پہ کتبے لکھ لکھ کے لگانے سے بھی منع کر دیا، اور قبروں کو روندنا اس کی بھی حرمتی کرنے سے بھی منع کر دیا. کیا بنے گا، جو تیرے رب کو پسند ہوگا وہ بنے گا. تمہیں رونا یہ ہے آج حالات بگڑ گئے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، بچوں کی تعلیم کیسے ہوگی، تیرا کام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو نیک بناؤ، تیرے بچوں کی پلاننگ تیرا رب کرے گا. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے. اگر پوری دنیا کے صلحاء اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بولیے، کل کائنات کے نیک لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک نبی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وکان ابوہما صالحا، باپ نیک تھا، اس کے دو بچوں کے لیے اللہ عز الجلال نے آرڈر کیا دیا، دو پیغمبروں کو، موسیٰ خضر علیہم الصلاۃ والسلام، اور کیا فرمایا، جاؤ میرے اس نیک بندے کی اولاد کا خزانہ کوئی اور نہ نکال لے، انبیاء کی جماعت ہو تم، دونوں پیغمبر بطور مزدور یہ دیوار بناؤ، کہیں میرے بندے کی اولاد کا فیوچر خراب نہ ہو جائے. اللہ نے نبیوں کو لگا دیا، لیکن اس کے لیے نیک بننا ضروری ہے. اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو اولاد کو جب وراثت ملی تو ایک ایک دینار ملا. کتنا ملا؟ ایک ایک دینار. اور جو ان سے پہلے سلیمان تھے بن عبد الملک، ان کی اولاد کو ہر ایک کو ایک ایک لاکھ دینار ملا. کوئی اگر کمپیریٹیولی چیک کریں تو ایک دینار اور لاکھ دینار کا کوئی موازنہ ہے؟ لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے، جس کو لاکھ لاکھ دینار ملا، نیکی نہیں تھی، بازاروں میں کشکول گدائی لے کے پھر رہے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جن کو ایک ایک دینار وراثت میں ملا، وہ اللہ عز الجلال کی راہ میں سو سو گھوڑا جو ہے فی سبیل اللہ پیش کرتے نظر آئے. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان للحسنہ ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. نیکی کے اثرات اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں، نیک انسان کے چہرے پہ روشنی، چمک، مسکراہٹ، خوشی، رونق، یہ اس کی نیکی کی وجہ سے ہے. اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، مسکراتا چہرہ ہے، بلکہ لوگوں کے اندر مسکراہٹیں بکھیرتا پھرتا ہے، نیکی ہے. اس کو پریشانی کوئی نہیں. کیوں پریشانی ہو؟ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، وہ پریشان کیوں ہو؟ وَنُورًا فِي الْقَلْب، اور اس کے دل میں بھی نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، وہ زندگی کو انجوائے کرتا ہے. عبادت کے اندر نماز پڑھی خوش ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ عز و جلال نے عبادت کا موقع دے دیا. تڑپتا ہے کب میرے ہاتھ میں قرآن آئے، وہ کون سی مبارک گھڑی ہوگی میں قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں. کتنی سعادت کی وہ گھڑی ہوگی کہ جب میری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، کہ کس کے دل میں روشنی ہے. اس لیے روشنی والا دل جو ہے اس کی سوچ بھی روشن ہوتی ہے، اس کی سوچ کتابی، اس کی زبان بھی روشنی کی باتیں کرتی ہے، اس کا عمل بھی روشن ہوتا ہے. وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اللہ عز و جلال اس کے رزق میں بھی فراوانی کر دیتے ہیں، تھوڑا ہونے کے باوجود مطمئن. اور یہاں شریعت کا ایک راز سمجھیے، لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَسْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. امیر انسان مال سے نہیں ہوتا، امیر دل سے ہوتا ہے. تونگری بے دل است نہ بے مال است، بزرگی بے عقل است نہ بے سال است. انسان مالدار دل سے بنتا ہے، مال سے نہیں بنتا. کتنے لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، یہ زندگی نہیں شرمندگی ہے. لاکھوں کروڑوں چھوڑ کے دنیا میں چلے جائیں گے، نہ اپنے اوپر خرچ کیا، نہ دین پہ خرچ کیا، نہ ضرورت مند پہ خرچ کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نہ اپنے ہی کام آیا، نہ کسی اور کے کام آیا. کاش کوئی مال کی دو مصیبتیں سمجھ لے تو کبھی محبت نہ کرے. پہلی مصیبت، جتنا بھی امیر بن جائے، ایک ریال بھی ساتھ لے جانے کے لیے کوئی موقع نہیں دیتا. عقل مند سے عقل مند خیاط، درزی سے کہہ دیں کہ چلو دو نہیں تو ایک ہی جیب لگا دیں کہ کچھ تو ساتھ لے جاؤں، نہیں لگائے گا. یہ پہلی مصیبت، جوڑ جوڑ کے تھک گیا، ایک بھی ریال ایک بھی روپیہ ساتھ نہیں لے کے جاتا. اور دوسری مصیبت، لے وارث ہی جاتے ہیں لیکن حساب سارا اس کو ہی دینا پڑے گا. کہاں سے آیا تھا یہ مال، کہاں سے کمایا تھا؟ اللہ عز و جلال دے لیکن حلال کا دے، واسع دے، جس مال سے اللہ کی قربت ملے. نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک انسان ہو تو پھر مال مصیبت نہیں. انسان نیک نہ ہو، مال ہو، تو یہ انسان اس کو ہلاکت کی طرف ہی لے جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَقُوَّةً فِي الْبَدْنِ، اللہ عز و جلال اس کے جسم میں طاقت دے دیتے ہیں. بہت کمزور کمزور لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن دس دس لوگوں کا کام کرتے نظر آتے ہیں. کس وجہ سے؟ رب تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت سے، توفیق سے نوازا ہے کہ ان کی صلاحیتوں میں برکت ڈال دی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ صحابی ہیں جو بہت ہی باریک پنڈیوں والے تھے. اپنے استاد کے لیے مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھتے ہیں، فجاءت الریح، ہوا آئی تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں، باریک پنڈلیاں. صحابہ کرام مسکرانے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا، مم تضحکون، آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ او من دقت ساقی، آپ اس لیے مسکرا رہے ہو کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بہت باریک ہیں؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم جب ان پنڈلیوں کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن تو یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں گے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔